राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 25 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई की शंका थी वो इनको एकांत में पूछे। इसमें भी प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि में भी मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य है, तो दोष ये समय की बात है, हर समय की नहीं है। अनित्य बड़ा तो दोष है ही सब में, न संबंध मंदी के साथ है, न बुद्धि के साथ है, अपना संबंध भगवान के साथ है, भगवान से पैदा हुआ है। चलो बोलो। एक सज्जन पूछते हैं, ये भगवान ने गीता में ये बात कही है कि काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह लो, काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर लो, तो स्वरूप को निर्दोष स्वीकार करने से क्या काम क्रोध को सहने की ताकत आ जाती है या उसके लिए कोई अलग से उपाय करना पड़ता है? हम अपने आप को निर्दोष मान लें तो यही काम क्रोध के वेग को सहन करना है या और कुछ है? नहीं, वो सहना चाहिए, ये बात ठीक है, वो वास्तव में मिटना चाहिए, इनको मिटा देना चाहिए। ये है नहीं, ये पैदा होता है, ये एक मान है, हमारे में क्रोध है, हम क्रोध है, जो भी है मनुष्य मानते हैं हमारे में क्रोध है, क्रोध आप में नहीं है, आप में आता है क्रोध, इन मतभेद है इसमें। लोग मानते हैं कि हमारी प्रकृति है, उनमें स्वभाव में पर क्रोध है, क्रोध आप में है नहीं, वास्तव में आप में आते हैं, आपने मान लिया हमारे में है तो छुटेगा नहीं जल्दी, आप अपने मान लो तो निमंत्रण दे दिया क्रोध को, निमंत्रण देकर छुटेगा, ये तो जबरदस्ती आने वाला है, निमंत्रण देने में छुटेगा ही नहीं, निमंत्रण नहीं रह सके, हमारे में नहीं है क्रोध, आदि हमारे में है नहीं, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, ईश्वर में क्रोध में तो अपने क्रोध है। भगवान ने इनको सहने की बात कही है, और सहने की बात तो कही है तो क्रोध आ जाए तो बात जब आ जाए तो सह लो, पर सहना नहीं है, नाश करना है। जय शत्रु महाबहु कामर मुद्रम, जय शत्रु महाबाहो कामर दुराश्रम, जय जही मारे, जही जही गर्थ मारे हुए हन हिंसा गति हन धतु का जही बनता है, मार दो आ जा तो सहल हो तांत्रिक सुबह यही नहीं संतरे तीसरी तितिक्षा भी ऐसी हो जो अपने ऊपर आ जा अपना सह लिया, जैसे अपना बालक है, अगर उस पर क्रोध आ जाए तो क्रोध क्रोध आकर के और मारपीट नहीं करते, ज्यादा उधर लगा तो करते है, नहीं तो नहीं करते है, तो सह लेते हैं। इसे सह लो, पर वास्तु सह देंगे, सहने का तात्पर्य ना मारने में है, सर्वथा दूर कर देना चाहिए। क्षण की बात बताइए, दूर करना तात्पर्य। दूसरा ये इसमें दूसरे पृष्ठ में इन्होंने लिखा है, पृष्ठ दो के अंतिम चौथी और पांचवी लाइन, निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता। इसमें या नीचे इस लाइन में दिया है, निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता। कारण कि निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता, हम निर्दोष हैं तभी दोषों का भान होता है। तो ये शंका ये करते हैं कि ये बात कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, और फिर ये कहते हैं कि निर्दोष हैं तब तो हमें दोषों का भान होता है, तो अगर हम निर्दोष हैं तो फिर हमारे अंदर दोषों का भान क्यों होता है? दोषों का भान निर्दोषता में ही होता है, दोष का भान नहीं होता। आप निर्दोष है इस बात से दोष आगंतुक है, आपको भान होता है। निर्दोष के बिना दोष का भान नहीं होता, दोष के बिना दोष का भान नहीं होता, वो दोष रूप होता। भान तभी होता है जब आप अलग होते हैं, दोष से अलग होने से ही दोष का भान होता है। तो दोष का भान होता है इससे देखे तुम अलग हो, दोष आगंतुक है, आप आगंतुक नहीं हो, आप तो हरदम रहते हो, क्रोध क्रोध काम क्रोध लोभ अधिकार है और चले जाते हैं, या आप रहते हो, आप पहले भाव उसमें हो, फिर भाव हुआ उसमें भी हो, फिर अभाव हुआ उसमें भी हो, मानो उनका अभाव और भाव और अभाव तीन बात होती है, आप अवैध भी रहते हो, आप वैसे रहते हो, उनका भाव फिर भाव फिर अभाव तीन बात होती है, और आप में अभाव नहीं होता, आप अभाव रहते हरदम, आने में दोष नहीं आने में भी रोशने में भी भाव रहता है। तो आप शुद्ध रहते हो, शुद्ध हो आप शुद्ध हो, शुद्ध में अशुद्धि का भान नहीं होता, अशुद्धि का भान शुद्ध होने से ही होता है, अशुद्ध अशुद्ध का भान आता, आप भान होता है तो भान होता है तब हम निर्दोष है तभी उसका भान होता है, जिसका जो भान होता है वह अपने से दूर होता है। देखो अपने किसी बात का ज्ञान होता है तो वो ज्ञान होता है अपने से दूर होने पर, ज्यादा दूर होने पर नहीं होता। जहाँ तक दृष्टि हमारी जाती है वहाँ तक रहने वाले दोषों का भान होता है, अपने दृष्टि से बाहर वो भान नहीं होगा, अत्यंत नजदीक भान नहीं होगा। आंख में लगाया हुआ काजल आंख को नहीं दिखता क्योंकि नजदीक है, तो थोड़ा सा हमारे दूर होने से दिखा, तो हमारे से दूर है दोष, ईश्वर दूर दिखते, दोष रूप आप हो जाए तो नहीं दिखेगा, जैसे अंदर नहीं दिखता अनुमान सा हुआ वो अत्यंत नजदीक है, अनुमान इतने दूर होना पड़ेगा, दूर बहुत दूर नहीं दिखा, नजदीक होता नहीं दिखा, देखने की हद में होता दिखता है में, तो आपसे दूर होता है, दोषों का भान निर्दोषता में ही होता है, निर्दोष नहीं तो दोष भान नहीं होता, निर्दोष आप निर्दोष है। इनमें विषय है तो इनको एकांत में पूछ लेना, एकांत में इनको पूछ लेना, अभी मेरे को पता नहीं आप शंका कहाँ है, मेरे को प्राप्त से बता दूंगा, परंतु आप में दोष कहाँ है किसी का पूरे इसका पूरा पता नहीं लगता, एकांत में पूछ बता दिया। ये लिखते हैं कि शरणानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जाने हुए का प्रभाव मानव को निर्दोष जीवन से अभिन्न करता है। तो जाने हुए के प्रभाव से दोष स्वतः निवृत्त हो जाते हैं, तो ये जाने हुए का प्रभाव क्या है? जाने हुए दोष ना, दोष साफ जान लो, साफ दोष, दोष दिखते साफ दोष दिखे दूर हो जाएगा। दोष को गुण समझते हैं, आप को क्रोध आ गया तो हम कहते तुम्हारा क्रोध आ गया, नहीं आता, सबको आता है। राम जी भयोष राम मारा, भगवान जी रोष आ गया, राम जी मार दिया, सबको आता है, क्या बात है। तो इसमें क्या आप दोष भी हो गए, सबको आता है, मेरे को अधिक मेरे को अधिक, क्या बड़ी बात है। भगवान बनाए ना भयोष राम ने मारा, संतों को जाता है, सब दे दिए नारद जी ने उनको जाता है, तो हमारे क्या बड़ी बात है। उसमें आप दोषी है ना, कौन दोषी बना देगा, क्या नई बात क्या हुई, बड़े बड़े दोषी होता है। वो समझ नहीं सकते थे, दोष रूप हो गए, समझते शांत में ठीक विचार करे तो समझते हैं, बेग में आया हुआ आदमी समझता नहीं, बेग बेग में बह जाता है। भय रोष रावण मारा, रामायण माया एक राम अवधेश को मारा, भयो रोष रावण मारा, रोष आगे रावण को मार दिया, तो राम जी में आता है, ऋषि में आता है, नारद जी को साप दे, नारद जी ने साप दे दिया, नर को बड़े गरीब को खुद आगे दे दिया, तो कुछ नहीं आता, मेरे को तो क्या कर दोष है, मेरे में सब आता, अन्न खाते हैं दोष आता नहीं, तो आता है तो बढ़िया कर रही है ना, उसमें क्रोध नहीं होने के समय समझता, दो समय तल्लीन हुआ आदमी नहीं समझता, सब में आता। अब आप इससे आगे आप पढ़े तो इसके बाद में चौथे प्रश्न की शंका है, वो बाद में चौथे प्रश्न की शंका है, अभी अपना चल रहा है वो पढ़ने से आगे। मैं पढ़ता हूँ, जो आदि अंत में नहीं होता वो मध्य नहीं होता, आधा बनते थे नासी वर्तमान भी रहता था, पहली क्रोध नहीं है, पीछे क्रोध नहीं है, तो बीच में क्रोध है वो भी नहीं है, जैसे स्वप्न है, स्वप्न पहले नहीं है और नींद उठने के बाद भी नहीं है, तो बीच में स्वप्न के समय वो नहीं है, दर्पण में से मुख देखता है तो पहले नहीं है दर्पण और पीछे नहीं है, नहीं है आधा मंत्र नाश्ते वर्तमान ही तथा मन को आया, जैसे दर्पण में मुख पहले भी नहीं दिख रहा और पीछे भी नहीं दिख नहीं रहा, और वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखने पर भी वह वास्तव में है नहीं, ऐसे ही अपने में दोष पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में दिखते हुए भी अपने में नहीं है, जैसे दर्पण में मुख प्रतीति है वैसे ही अपने में दोष होकर प्रतीति है, वास्तव अपने में दोष नहीं है, अपने में दिखता है। देखो एक सिद्धांत की बात बताए, आत्मा है परमात्मा का अंश, वो सब शरीर में है, शरीर स्थ हो भी ना करो तीन शरीर में स्थित हुआ भी करता नहीं होता, मानो उन्हें करते तो नहीं आता और भोगते तो नहीं आता, शरीर में स्थित होते हुए भी और जहाँ शरीर में स्थिति है नहीं, स्थिति सब जगह है तो वह कैसा आएगा, शरीर स्थ हो भी जैसे नाहकृत भाव बुद्ध जैसे लिप्य थे हतो भी नहीं मान लो ना निबिद थे आते थे, जिसका अहंकृत भाव नहीं, वो बुद्धि लेप नहीं होता, मानो फल की इच्छा नहीं होती। फल की इच्छा होती फल शक्त होते, फल में आशक्ति होती फल मध्य बन जाता है। तो वास्तव में आत्मा शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, परमात्मा का स्मरण है। ये चौपाई याद रखो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन और अमल शैल सुराशी, ये आत्मा का स्वरूप है। तो इनमें कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष होते हुए भी मन बुद्धि के साथ में एक हो जाता है, अहंकार के साथ एक हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार ये है अपरा प्रकृति, ये जीव है परा प्रकृति, भगवान की परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति को पकड़ करके उसे तादाद में कर लेता है। तादाद में करने पर अपने में दोष दिखता है, अपने में मेरे को दया अब नहीं आया, क्रोध भी मन बुद्धि में आया है, दोष में बुद्धि दोषी है, दूसरी किस समय दोष है उस समय में, नहीं तो कलम में क्या दोष है। कलम ने लिख दिया खराब तो खराब दिखता, कलम में दोष है, कलम चलाने में दोष है। दोष कर्ता में होता है, कलम में नहीं होता, कर्म तो बिल्कुल निर्लेप रहता है, कर्म दोष कर रहा, कर्म दोष कर रहा है, कर्म तो कर्ता के अधीन है, मन बुद्धि कर्ण है, अंतःकरण बहिकरण है, इंद्रियां बहिकरण है और ये अंतःकरण है, अंतःकरण है कर्ण, साधक तमम कर्णम, हर एक क्रिया की सिद्धि के लिए जो कर्ण बनता है वो साधक तम अत्यंत साधक होता है, कर्ण होता है। कलम ने खराब लिख दिया तो कलम ने लिख दिया तो कलम का दोष नहीं होता, लेखक का दोष होता है। कलम खराब लिखती है तो दोष करता होता है, कलम ने से दोष दे दी, कलम से क्या करे उसे लिख दे दिया, कर्म का दोष है कुछ नहीं, कुछ नहीं करता अधीन है, दोष करता का होता है, कर्ता में थोड़ा सा, कर्ता में थोड़ा सा कर्तृपण आता है, उसमें थोड़ा चेतन का संबंध है, और कारण संबंध है ही नहीं। कर्ता कर्म कारण संप्रधान अपाधान अधिकरण छकार है, दोष नहीं। और कलम से लो, कलम का क्या दोष है, अरे काम औजार से काम करता है तो औजार का दोष नहीं होता, चलाने वाले का दोष होता है। तलवार से आदमी को मार दिया, तलवार ने मार दिया, हम कह रहे नहीं कर सकते, तलवार कारण है, साधन तो कारण हो, तलवार थोड़ा दोष नहीं था, कारण में दोष नहीं होता। साधक जितने हैं उनमें साधना में दोष नहीं होता, साधक चलाने वाला करना कर्ता होता है, कर्ता में दोष होता है, कर्ता ही बना गया। मोटर के द्वारा आदमी मर जाएगा तो मोटर को नहीं पड़ेगा, मोटर चलाने वाले को पकड़ता है, मोटर का दोष नहीं मानते। और मरने वाले ने मोटर मोटर करना नहीं देखा ही नहीं, सो ही नहीं, मोटर से मरी आदमी, उसको मोटर चलाना ड्राइवर ने सो ही नहीं, पर दोषी मोटर वाला ही माना जाता है, मोटर नहीं मानी जाती। लाठी उसी मारा तो लाठी से मारा, हाथ तो लगा ही नहीं, पर चलाने में दोष मारने वाले का होता है, लाठी का दोष नहीं होता, लाठी तो कारण है, साधन है। क्या करता होता है चलाने वाला, उसका दोष होता है, कारण दोष नहीं। आत्मा है वो शुद्ध है, इनमें बात ये है, ध्यान दे सुन भाई लोग, हमारा जो कार्य होता है उस कार्य में आत्मा स्वयं शुद्ध है, आत्मा में अशुद्धि नहीं आती, अशुद्धि आती नहीं, आत्मा मन बुद्धि के साथ एक हो जाता है। वो एक होता है तो मन बुद्धि का दोष अपने में दिखने लगता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध है एकदम, कसाई का भी आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है एकदम, निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुर, क्या दोष है बताओ? इसमें अविनाशी में दोष है, चेतन में दोष है, अमर दोष है, सत्सुर में दोष है, कृष्ण में दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुर दोष कहा है? आत्मा ऐसा कर रही है, आत्मा बिल्कुल निर्दोष है, आत्मा दोष मालूम होता है, मालूम होता तादात में होने से बुद्धि का दोष अपने मालूम होता है, कर्तृत्व अभिमान अपने में आता है, कर्ता आत्मा कर्ता नहीं है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, प्रत्येक क्रिया माने गुणे ही प्रत्येक गुणों को स्वाद है, नान्य गुणे भी करता है, गुण करता है, इंद्रिया करता है, ऐसा आएगा, आत्मा कर्ता नहीं है। तत्व सभी कहता है वो आत्मा है, जो मानता है वो अकृत बुद्धि न सभी दुर्मति, जो आत्मा करता मानता है दुर्मति का तत्व सति कर्ता आत्मान केवल पश्यति अकृत बुद्धि न सभी दुर्मति, खोटी बुद्धि का श्रवण करता मानता है, करता है नहीं। मानो आत्मा हर हाल में निर्लेप है, आत्मा तक दोष पहुंचते ही नहीं, दोष सब प्रकृति में होते हैं, प्रगति नहीं पहुंचते, प्रगति से अतीत आगे दोष नहीं पहुंचते नहीं, और स्वयं आप प्रगति से अतीत है, गुणातीत है, शुद्ध होता है गुणातीत है, तो गुणातीत का अनुभव होने से गुणातीत है, साथ घुला मिला रहता है, इसमें पता नहीं, मैं घुला मिला रहने पर भी आत्मा दोष करता नहीं है। पूछते हैं कि जैसे अभी ये कहा कि कर्ता में दोष है, जैसे अभी अभी ये कहा गया कि करण में दोष नहीं होते, दोष कर्ता में, और ये भी कहते हैं कि कर्ता में दोष जी, तो ये दोनों बात है, समझ में नहीं आया, दोनों बात है, कर्ता बुद्धि और अहंकार, कर्ता इन्हें साथ मिलता है तब दोषी होता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों का भोगता प्रकृति से होता है, जो प्रकृति स्थित नहीं होता सब दुख सुख स्वस्थ, जहाँ स्वस्थ है स्वित है वहां दोषी नहीं होता, प्रकृति के साथ मिलने से प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति स्थित होने से भोगता बनता है, नहीं तो स्वयं भोगता नहीं होता, सब दुख होता है क्योंकि स्वस्थ, सब दुख सुख स्वस्थ, स्व अपने में है, अपने स्थिति करना नहीं होता है, दोषों को इन्हें साथ मिल जाता है, तो मन बने दोष वो दोष अपने में नहीं होता है, सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ स्व में स्थित है, स्व में तो स्व निर्दोष है। ये प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति में स्थित होता है भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित होने से कर्ता में दोष आते है, कर्ता में दोष है ही नहीं, सब दुख होता है कब सुख स्वस्थ, अपने स्वर में स्थित होता है तो सब दुख स्वर क्रोधन होती है, सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ, पुरुष प्रकृति तो ही होते, पुरुष प्रकृति में स्थित होता है तो भोगता बनता है, तो प्रकृति भोगता बनती है प्रकृति, और मानना है अपने को कोई दृष्टांत दृष्टांत याद नहीं है, ये तो बात समझे ना, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते। पूछते हैं कि जब तक पुरुष है वो प्रकृतिस्थ रहेगा तब तक तो उसमें दोष आते ही रहेंगे, आते प्रकृति से रहता तो प्रकृति में दोष रहेगा, खुद में दोष नहीं होते दोष प्रतीत अपने में होगा, तो इसके लिए क्या करें? प्रकृति में श्रद्धा ही हूँ मैं। कैसे? मैं प्रकृति में श्रद्धा ही हूँ, प्रकृति दोष प्रकृति में आते, मेरे दोष नहीं आते। जो अपना अलग हुआ तो उसे मिट जाएगा। देखो बालक होता है ना, बालक माँ के पास रहता है तो दोष होता है उनमें, पिता के पास रहते उतने दोष नहीं रहते, मास्टर के पास उतने नहीं रहते और महात्मा के पास बिल्कुल नहीं होते। माँ बाप मास्टर महात्मा माँ के पास रहते, वो माँ की सहायता मिलती है ना, इस तरह से। तो ऐसे ही आत्मा में दोष नहीं होता, आत्मा के साथ मिल जाता है तब दोष ही मिलता है। माँ के साथ मिला हुआ दोष ही होता है, बालक पढ़ाई नहीं करता, बाप के पास पढ़ता है, बाप से ज्यादा मास्टर के पास है, उससे ज्यादा महात्मा के पास। माँ बाप और मास्टर और महात्मा चारों में महात्मा के पास रहने से सुधर होता है, इतना सुधर नहीं होता दूसरे के पास में। कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि महात्मा के पास रहो। महात्मा पास नहीं आए दूर। आप सत्संग में रहते हो, सत्संग में रहते रहते पांच दस रुपया ले जाए खो जाए तो अशुद्धि होता है, दुकान में काम कर रहे हो जाए तो होता है। सत्संग में रहते थे प्रत्येक अनुभव होता है सबको। पूछते हैं कि महात्मा के पास रहना क्या है? जिनमें दोष नहीं है, तत्व को जानने वाला महात्मा हो, उसे संगत में रहो, आप में दोष नहीं आएगा, आप शुद्ध रहोगे। चारम पर कहता है माँ के पास रहे, एक बाप के पास रहे, एक मास्टर के पास रहे, एक महात्मा के पास रहे। संत महात्मा होते जो परमात्मा तो जानने वाले, उनके पास रहने में दोष नहीं आते, अपने में दोष दूर रहते। आप कैसा आदमी मर गया, संत और पास रहते शोक नहीं होता, संत चले जाते होता है ऐसा। तो वो महात्मा है ने, उनके पास प्रकाश रहता है, वो चेहरे पर देख रहे गोल गोल और होता ना, तो उन पर चेहरे पर रहता है जीव, उनके पास पास सत सत रहता है, तो पास में दोष नहीं आते, देखते नहीं कोई बात नहीं। और दूर चला जाए तो पता लगे उनका निर्दोषता रहती है, चरम फर्क है नहीं। पूछते हैं संत से कितने नजदीक या कितना दूर रहने से फर्क पड़ता है, संत के कितना नजदीक रहने से ठीक रहता है और कितना दूर रहने से खराब हो जाता है? दूर नजदीक रहने का मतलब है उन्हीं बात मानना, मैंने कोश दूर है पर बात मानना नजदीक है, उन्हीं बात नहीं माना तो पास में नहीं हो जाता। जैसे शेठ जी के पास चिमन राम जी हलवा चिम रहे थे, उनको स्वाद नहीं आया, दूर जाके बैठने से स्वाद आया, ये बात सुना दी रहो। नजदीक में बेरा का पर स्वाद है। चिमन राम जी कहते थे मशीन चले, मशीन चले, मशीन चले, मशीन क्या स्वाद है? तो उनको तो नहीं आता, हमारे भी नहीं आए। चिमन राम जी परिश्रम बात करते थे, उनकी स्वभाव था, हमारे जितने विद्यालय थे दोष देखने की दृष्टि जीते चंद्रा जीत नहीं थी। रामानंद देव मुझे एक पुस्तक 18-19 अध्याय इस पुस्तक आई आभार लगी मुझे कि मैं दोष निकालूंगा, मैं दोष अशुद्धि निकालूंगा। कहती हो क्या करते थे निकाले ऊपर देख दिया दोष संग भगवता है ऐसे तेज थे। मुझे शेर दी इस बार सब मेरे अल्लाह हमारा स्वाद नहीं आता, उन्हें खाने पीती थी, एक तो खाने में एक डरने में, कहीं बिजली से मरा हुआ हूँ, फिर समझ डर लगता है। भागवत के श्लोक पट 20-25-30-50 श्लोक याद कर रहे तो भागवत पढ़ा है मैंने, पर लोग करी कथा भागवत का अनुभव बढ़ाते लोग कथा करी है कथा लोग कदम बहुत श्लोक याद हो जाते सच याद हो जाते हैं। संत महात्मा है अनुभवी पुरुषों का असर होता है स्वभाव, इस बार सत्संग से लाभ होता है, सत्संग करने से लाभ होता है। 10 दिन मैं मिले ख्याल दोष आता नहीं मेरा ये माँ के पास रहना बाप के पास रहना मास के पास रहना बाप के पास रहना शर्म है ये दे रहा था इन्हें बातें करी हाँ बातें होती है होती है बातें ये करो अभी से बढ़ जानी मेरे को से बालक बने सत्संग मिलता तो माधव हो जाता मैं बहुत देश में 29-30 वर्ष रहा तब आया सिद्धि पास 30 वर्षों सत्संग दुर्लभ मिलता नहीं ये भागशाली है जो सत्संग मिलता है। अभी अभी पैसा तो नहीं है अभी अभी अभी अभी पैसा वो सब मैं लगा नहीं कदा शुक्र खेत में तब हम बाल पड़ा अचेत था समझता नहीं समझ नहीं तसी बालपन हाँ तब अति रहो अचेत हाँ। शुगर खेत मैं पुनी निज गुरु सन सुनी हाँ। मैं पुनी निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत हाँ। समझ नहीं तसी बालपन है तब अति रहो अचेत परंतु यद्यपि कही गुरु 12 ही 12 समझ परी नहीं समझ परी निज मति अनुसार कागभूषण जी आए नहीं कागभूषण जी भगवान से मिले शंकर से मिले शंकर भगवान जाओ कागभूषण के पास में तो वहां जाकर तस् अभी मान ना शपथ हो पक्षी चंडाला एक पक्षी राजा पक्षी चंडाला से रुको महात्मा के पास दूर दूर अभी माता है बना दिया। देखो सिद्धांत है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है इसमें आरोपित अवगुण करके फिर शुद्ध करते हैं तो ये जो समझते हैं आरोप करने की जरूरत नहीं है आत्मा तो निर्लेप है ये पहले से ही निर्दोषता सत्य है ये हर एक नहीं होता था आरोप करके फिर अध्यारोप करते हैं आरोप करके हटाते हैं वो निर्दोष हटते नहीं। देखो दोष को हटाते हैं ना दोष को हटाते हैं तो हटाने से दोष दृढ़ होते हैं। हमारे में काम क्रोध लोभ है और हम हटावे तो दृढ़ होता है भीतर में समझे नहीं हटाने से दृढ़ होते है क्योंकि हम जोर लगाते हटा देगा हटाने का जोर लगाते तो ही दृढ़ होते हैं। है नहीं हमारे में दूर हो जाएंगे ये प्रक्रिया है सुंदर बहुत सुंदर प्रक्रिया है। आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दोष हमारे में है ऐसा मान करके हटाते हैं तो जोर पड़ता है अभिमान आता है दोष हट जाए तो अभिमान आता है अभिमान तो अभिमान दोषों का बाप है। कहते हैं कि जब तक कई वक्ता ऐसा कहते हैं कि जब तक शरीर रहेगा तब तक मुक्त होने पर भी तत्वज्ञ में भी राग द्वेष रहते हैं काम क्रोध रहते हैं तो शरीर काम से बना है तो जब तक शरीर रहेगा तब तक काम रहेगा, क्रोध रहेगा, ऐसा कहते हैं पुस्तकों में आता है, पर वास्तव में ये ठीक नहीं है। आत्म दोष है ही नहीं, अभी भी नहीं है। दोष अवस्था में भी दोष नहीं है आत्मा में, दोष प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति से अतीत में दोष नहीं रहते। तभी तो कहते हैं अभी मौका बड़ा सुंदर है, अभी अगर उद्योग करे तो बहुत जल्दी महात्मा बन सकते हैं। ये विषय ऐसा है, साफ निर्दोष था, बहुत सुंदर है, इनको पता नहीं है, मान ले बात न्याल हो जाए। अभी मौका बहुत सुंदर है निर्दोष था, इनमें नौ लेख है, नौ लेख ऐसे बहुत सुंदर है। निर्दोषता का अनुभव करना है बहुत निर्दोष, हर जगह मिलता नहीं ऐसा, शास्त्रों में बात नहीं मिलती, शास्त्र माफ कहते वो बात मिलती है कि जब तक रहेगा तब तो दोष रहेंगे। अच्छे अच्छे पंडित ही मानते हैं, उनको मिलती नहीं बात, वास्तविक बढ़िया बात मिलती नहीं। मैंने पढ़ाई भी की है दिया, वे पढ़ाई का भी समस्या आते हैं। उस पढ़ाई से फायदा होता है कि नुकसान? नुकसान होता है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। अनजान पढ़े से सुने जो ज्ञानी नहीं है उसके द्वारा भी अपना कल्याण कर सकता है, जिसको चेत हो कुछ कहे उनसे नहीं, वो कल्याण अपने से होता है। कहते हैं समझे नहीं, कहते हैं ये बात समझे नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, दोष दूर करने की बात शब्द सब साधकों के सामने होती है, परंतु दोष दूर कैसे हो ये ऐसी इसका उपाय जो इस पुस्तकों में आया है ऐसा हर जगह नहीं आता, हर जगह ऐसा नहीं आता। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रसम प्रवंचित ये आता है, पहला दोष का आरंभ करो, स्वीकार करो, पीछे दोष दूर करो, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। दोष है नहीं ये प्रक्रिया ठीक है, ये आती नहीं, बहुत कम आती है, आप लोग ध्यान नहीं देते। अपने में दोष स्वीकार करके और फिर दोष को दूर करो, उस दोष दूर करने में दोष दृढ़ होता है, दृढ़ होता है तभी दूर करते हो आप, दूर करते हो तो दृढ़ होता है तभी दूर करते हो। दोष को मजबूत समझते हो तो दूर करते हो, दूर करते हो तो बलवान समझते हो आप दोष को, तो बलवान समझते हो दृढ़ होता है दोष। ये बात आप समझाए बता रहे, समझ बात ये रही, हम दोष हमारे में काम है, काम को हम दूर करते हैं, दूर करते तो काम दृढ़ होता है। क्यों दृढ़ होता है, कि दृढ़ नहीं होता तो दूर क्यों करते हैं, दूर करते हैं तो है ये मानते हैं भीतर में, वो है बड़ा दूर दृढ़ होता है, वास्तव में है नहीं, ये बहुत कमा है, ऐसा कमा था हमेशा दोष होते हैं। इंद्रिय से इंद्रिय से राग दोष व्यवस्थित हो, राग देश व्यवस्थित है ना, व्यवस्था से स्थित है, व्यवस्था अनुकूलता प्रतिकूलता, वह कहते व्यवस्थित है ये तो रहेंगे ही, व्यवस्थित है व्यवस्था से स्थित है, ये बात है। जैसे अपने अपने में दोष नहीं है ऐसे ही दूसरे में भी दोष नहीं है, जितने प्राणी है किसी में भी दोष नहीं है, जो परमात्मा का अंश है उसमें दोष नहीं है, परमात्मा का अंश होकर मन बुद्धि के साथ एक हो गया, अहंकार के साथ एक हो गया, दोष हो गए। वो दोष अहंकार में है, मन में, बुद्धि में, उस दोष को अपने में मान लिया। कोई दृष्टांत बताओ। जैसे मैंने बताया ना, माँ के पास, बाप के पास, मास्टर के पास, ज्ञानी के पास, ये आप देखो सत्य स्वाभाविक फर्क पड़ेगा। अच्छे महात्माओं के पास रहता है ना, पास रहने में फायदा होता है। सत्य बिना कहे, बिना विवेचन किए आप में शुद्धि आएगी। मैंने देखा है, मैं जिनमें दोष नहीं है उनके पास रहने से सत्य दोष नहीं होता, फल पड़ता है। पास पास में रहने से वो विषय नहीं चला, सामने विषय नहीं चला। विषय चलता है तो विशेष फायदा होता है, स्वाभाविक दोष का माना है। स्वाभाविक मृत्यु ठीक होती है एकदम। जैसे अपने में दोष नहीं है ऐसे दूसरे में भी दोष नहीं है। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है, ये बात है एकदम। स्वरूप सबका निर्दोष है, स्वरूप परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमरश शिवराशी। अतः कभी किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए, अर्थात निर्दोष स्वरूप भी स्वतः वृत्ति रहनी चाहिए। स्वरूप निर्दोष आता है, हर एक आदमी की दृष्टि उसे स्वरूप की तरफ जानी चाहिए। स्वरूप निर्दोष, स्वरूप में दोष पहुंचते नहीं, प्रकृति दोष प्रकृति में पहुंचते हैं। अपराध अपराधो प्रकृति है ना, तो अपराध प्रकृति में दोष है। पांचों भूत और मन और बुद्धि अहंकार, ये आठ है। तो मन और बुद्धि अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति में दोष आते हैं। और अपरा प्रकृति को अपनी मान लेते हैं। देखो गीता माया है, भूमि अपान वायु काम परा बुद्धि आम अपरा प्रकृति है। भगवान ने अपरा परा को अपनी माना है, उसको अपना मान लेना यही दोष है, मूल दोष है, मूल दोष। बुद्धि को अपना माना, मन को अपना माना, अहंकार को अपना माना, वो अपना माना ही वह दोष। फिर दोष आएंगे इसमें, अपना नहीं है ये, प्रकृति का है। भगवान ने दोनों में मैं कहा है, मैं भूमि आप आनंद वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार में भिन्ना प्रकृति। आठ वेदों वाली मेरी प्रकृति, अपने हम इतन प्रकृति में पर हम जीव होता हूँ, दोनों प्रति में कहा न करा। तो ये है परमात्मा की, इनको अपना मान है से दोष होते हैं। अपने जितनी मानेगा उतना दोषी हो जाएगा, चीज में दोष होता है। हंसदास जी महाराज थे वृंदावन में, हंसदास जी महाराज थे, पुरानी बात है। हम वृंदावन रहे थे एक चातुर्मास में, तो हंसदास महाराज हम जाते थे, उसको श्री जी के दर्शन हुए, लोग कहते हैं सुनी बात। अच्छे साधु थे हंसदास जी महाराज। हंसदास जी कहते थे एक मांगने वाला आदमी था रस्ते पर, जो अरे मांगता मांगते मांगते उसने मांगते मांगते पैसा इकट्ठा किया, पैसों का रुपया बना दिया, रुपयों से मोर बना दी। एक आदमी मांगता था पैसे, रस्ते पर बैठा हुआ मांगता था, तो पैसे पैसे मिलते मिलते मिलते रुपये हो गया, रुपया का रुपया कई कई रुपया हो गया तो रुपया से ले ली मोर, एक दो मोर ले ली, वो मोर अपने पास रख ली। आठ दस जी सुनाइए, आठ दस जी महाराज सुनाइए, वृंदा बन गई, यहाँ की बात है बस सुनाई थी। जो भी मोर पास में रही, बुखार आ गया ज्यादा, तो सेवा करने वाला वो कहा तुम हलवा ला दो मेरे को, खूब पतला पड़ा है गरीब गढ़ा नहीं, तो हलवा कर दे दिया। तो उसने क्या किया कि वो मोरों का लपेट गिर गया, खा गया। तो दाह क्रिया करी, तो दाह क्रिया के पास सोना चमके हो, दाह क्रिया करने में तो क्या करोगे, संतों को पंक्ति कर दो, लगा दो अच्छे काम में। हरदास जी महाराज ने कहा है, उन्हें कही बात है, कैसी बात, वृंदावन में घटी हुई बात। वो हलवा बनाया, साग पूरी हलवा, संतों को दे दिया निमंत्रण, भगवान के भोग लगा दिया और संतान परसा ले गया। मुर्दे की गंध आई उसमें, हलवा में पूरी में नहीं खा सके साधु कोई भी, ये उठ के चले गए। मुर्दे की गंध है, मुर्दे मुर्द में गंध थी, मोर में मोर गया अन्न में, मेरा पना मेरा पना, मर जाने पर मेरा पना रहता है, मुर्दे की चीज को लेते नहीं मिलती, संत चीज लेते रही, पता कपड़ा भी नहीं, बस मार मार उसे मेरा पना नहीं रहता, मेरे पर रहता है, जितना आशक्त दादा होता है उतना ही उसकी मशुद्धि रहती है। मोरो मशुद्धि, मोरो अन्न में आ गई, भोजन में आ गई, मुर्दे की गंध नहीं खा सके, बढ़िया से फेंके हुए छदू भूखे नहीं बेचारे। तो वास्तव में आशक्ति होती है वो उस अशुद्ध हो जाती चीज, सब चीजें अशुद्ध हो जाती है। अब थोड़ा है बावन बावन हो गया, आठ मिनट है, एक दूसरे लोग दूसरा है। अपना जो भजन कर रहे देखते हैं उस समय में इस लोक में नहीं देते हैं, वो हमारा दूसरा लोक है, पता है ये ना, इस लोक में नहीं थे, दूसरा लोक है वो, सत्संग है, सत्संग सत सत के साथ संग है, लोक में असत के साथ संग, असत के साथ संग लोक, सत के साथ संग परमात्मा। सत्संग करते हुए हम इस लोक में नहीं रहते हैं, हम लोग दूसरे हैं वो, एकदम प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।